श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 16वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे थे। ज्ञेय वस्तु अतीन्द्रिय होने के कारण होते हुए भी अज्ञानी के लिए ईदंतया अविज्ञेय है, इसे सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम् इससे बताया था 15वें श्लोक के तृतीय पाद में। तो इंद्रिय ग्राह्य जो पदार्थ होता है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो ये वस्तु प्रत्यक्ष नहीं है इंद्रिय ग्राह्य न होने से, लेकिन सर्वथा अग्राह्य भी है ऐसा नहीं। अतीन्द्रिय वस्तु स्वतंत्र प्रमाण वेद से ग्राह्य होती है और वेद अतीन्द्रिय वस्तु ब्रह्म जो ज्ञेय है वह अविषय है, उसका अविषयतया ही प्रत्येक आत्मा के रूप में प्रतिपादन कर रहा है। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वम्। यह जो केनोपनिषद मंत्र है, यत् चक्षुषा न पश्यति से बता रहा है कि जो चक्षु से उपलक्षित समस्त इंद्रियों से अग्राह्य है। क्यों? तो सूक्ष्म है, सूक्ष्मत्वात् यानी इंद्रिय अग्राह्यत्वात्, ये वेद बता रहा है, इसलिए इदंतया अग्राह्य है इंद्रियों से। और लेकिन श्रुति बता रही है कि इंद्रिय अग्राह्य ज्ञेय तुम हो, तदेव ब्रह्म त्वम्। श्रोता को आचार्य बता रहे हैं तो त्वम का अर्थ अहम समझेगा श्रोता, और अहम अर्थ होता है आत्मा, और वो है भूतानाम अंतः शब्द से बताया गया आनंदमय कोश से भी अभ्यंतर, और वो अहम अर्थ है, और उसे श्रुति कह रही है वो अहम अर्थ, इदम अर्थ नहीं, अहम अर्थ वो ब्रह्म है, तदेव ब्रह्म त्वम्। तो अहम अर्थ तो अप्रसिद्ध नहीं है, मैं के रूप में प्रसिद्ध है, और वो ब्रह्म मैं है, इदंतया अधिकारी को ज्ञात नहीं होता लेकिन अहंतया ज्ञात होता है। उसे श्रुति सर्वत्र विद्यमान और अद्वितीय बता रही है, वही है, दूसरा है नहीं, ऐसा श्रुति बता रही है। निह नानास्ति किंचन इत्यादि, इसलिए कहा कि 16वें श्लोक के प्रथम पद से अविभक्तम तज्ज्ञेयम्। तो विभक्तम का अर्थ है भिन्नम, भेदयुक्तम, परिच्छेदयुक्तम, भिन्न का अर्थ होता है परिच्छिन्न। परिच्छिन्नता तीन प्रकार से होती है, देशतः, कालतः, वस्तुतः। जो एक स्थान पर हैं दूसरे स्थान पर नहीं हैं उससे देश से विभक्त कहा जाता है, देशतः भिन्न कहा जाता है, देशतः भिन्न है। तो देशतः अपरिछिन्न है, ये अविभक्तम का अर्थ होगा। विभक्त तो जो वस्तु एक स्थान पर रहती है दूसरे स्थान पर नहीं होती वो देशतः विभक्त यानी परिछिन्न मानी जाती है। ब्रह्म आकाश के तरह सर्वत्र होने से देशतः अपरिछिन्न है और जो कभी रहती है कभी नहीं रहती है देहादि वस्तुएं वह काल से परिछिन्न यानी विभक्त होती है। ब्रह्म कभी है कभी नहीं है ऐसा नहीं है। जगत तो स्थिति काल में है प्रलय काल में नहीं रहेगा, उससे पहले भी उस रूप में जैसा अभी स्थिति काल में ऐसा नहीं था। तो इससे देशतः परिछिन्न है और कालतः भी परिछिन्न है जगत शरीरादि विभक्त है। ब्रह्म कालतः तथा देशतः दोनों से भी अपरिछिन्न है और कोई भी वस्तु ब्रह्म की सत्ता लिए बिना स्वतंत्र सत्ता वाली है नहीं। जो भी सत करके भास रही है वो सब की सब ब्रह्म की सत्ता से ही सत्तावान सी भास रही है। यह सत्वात् अमृषैव भाति सकलम, वो मृषा होता हुआ भी अमृषा सा यानि सत्सा भास रहा है सकल शब्दित विश्व संसार। इसलिए क्षेत्र मात्र मृषा होता हुआ भी अमृषा सा यानि सत्सा भास रहा है इसी ज्ञेय के कारण, अधिष्ठानभूत ज्ञेय की सत्ता पा करके सत्सा भास रहा है। इसलिए उसकी कोई अपनी स्वतंत्र सत्ता है नहीं किसी भी पदार्थ की। श्रुति कहती है आत्मा वा इदम् एक एव अग्र आसीत् नान्यत् किंचन मिषत्, स्वतंत्र सत्ता वाला दूसरा कोई भी नहीं था। तो पहले कोई अपना अस्तित्व सिद्ध कर ले कोई पदार्थ तब तो ब्रह्म को अपने से भिन्न दिखा दे। तो ब्रह्म की सत्ता लिए बिना ब्रह्म की सत्ता से निरपेक्ष अपनी स्वतंत्र सत्ता किसी पदार्थ की होगी तो उस पदार्थ से भिन्न ब्रह्म को दिखाया जा सकता है और ऐसा जो होता है उसे कहा जाता है वस्तु से परिछिन्न। ऐसा ब्रह्म नहीं है, कोई भी वस्तु उससे अलग सत्ता वाली न होने से उसका भेद ब्रह्म में नहीं रहेगा। सारी क्षेत्रात्मक वस्तुएं ब्रह्म में कल्पित होने से अधिष्ठान से अनन्य होता है अध्यस्त। इस न्याय से कोई भी वस्तु ब्रह्म में ही कल्पित होने के कारण ब्रह्म से अलग न होने से वस्तुतः परिछिन्नता भी ब्रह्म में नहीं होगी। इसलिए वस्तुतः भी अविभक्त हैं ब्रह्म। शरीर आदि तो आपस में 84 लाख प्रकार के शरीर एक दूसरे से की सत्ता की अपेक्षा किए बिना भी हैं, इसलिए वो वस्तुकृत परिछिन्नता है उनमें। लेकिन आत्मा ऐसा नहीं है, आत्मा है अविभक्त यानी अपरिछिन्न और शरीर है परिछिन्न। उसमें देशकृत कालकृत और वस्तुकृत भी परिछिन्नता है, इसलिए शरीरों को कहा गया विभक्त। विभक्त यानी देशतः कालतः वस्तुतः परिछिन्न। और ब्रह्म स्वतः अपरिछिन्न होने पर भी उपाधिभूत जो विभक्त पदार्थ हैं कार्यकरण संघात उससे विभक्त सा प्रतीत होता है। इसलिए कहा भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम्। स्वतः अविभक्त यानी देश काल वस्तु से अपरिछिन्न होने पर भी ऐसा लगता है कि शरीर है तो हम हैं, शरीर नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, ऐसा लगता है। का मतलब देश कालतः परिछिन्न जो शरीर रूपी उपाधि, उस उपाधि का काल परिछिन्नत्व कालतः अपरिछिन्न आत्मा में अध्यारोपित होता है। हाँ, अनात्मा शरीर के साथ संसर्ग अध्यास अविद्यक हो गया आत्मा का, तो शरीर रूपी अध्यस्त पदार्थ से संश्लिष्ट जो आत्मा है उसमें शरीर का काल परिछिन्नत्व आत्मा में प्रतीत होता है। जो काल से परिछिन्न होती है वस्तु वो अनित्य होती है, तो आत्मा भी अनित्य सा प्रतीत होता है। और यहाँ है वहाँ नहीं है, जहाँ शरीर है लगता है कि वहीं हम हैं, क्योंकि अपना जो अविभक्त स्वरूप है बुद्धि सर्वथा उससे अपरिचित है। भ्रांत पुरुष की उसमें अविभक्तता का आत्मा के यानी स्वयं के यत्किंचित भी संस्कार नहीं है, तो उसे अहम अर्थ शरीरादि के रूप में उपाधि के रूप में ही भासेगा। तो शरीर का जो देशतः परिछिन्नत्व वह शरीर संश्लिष्ट अहम अर्थ में आरोपित करके मान लेता है कि मैं यहाँ हूँ वहाँ नहीं हूँ। और मनुष्य शरीर से संश्लिष्ट अविद्या से जो देश काल से परिच्छिन्न मनुष्य शरीर है और उसी से मात्र अविद्यक तादात्म्य कर लिया, तो देवादि शरीर मनुष्य शरीर से भिन्न है, तो मान लेता है कि देवादि से मैं भिन्न हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु नहीं हूँ, पक्षी नहीं हूँ, देवता नहीं हूँ, मनुष्य हूँ। तो ये वस्तुकृत परिच्छिन्नता। विभक्तम इव इससे बताया उसमें वस्तुतः अविभक्त है, देशतः कालतः वस्तुतः अपरिछिन्न है, और उसमें देशतः कालतः वस्तुतः परिच्छिन्नता की प्रतीति जो हो रही है वह उपाधिभूत देश काल वस्तु से परिछिन्न शरीर के आविद्यक संसर्ग से हो रही है। शुक्ल स्फटिक में भी लालिमासी प्रतीत होती है, वह जपा कुसुम की सन्निधि से। ऐसे देश काल वस्तु से अपरिछिन्न आत्मा भी देश काल वस्तु से परिछिन्न सा प्रतीत होता है, वह देश काल वस्तु से परिछिन्न देह रूप उपाधि के कारण। इसे भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम से बताया गया। स्वतः देशकाल वस्तु से अपरिछिन्न होता हुआ भी देशकाल वस्तु से परिछिन्न सा शरीर के कारण दिखता है। भूतेषु में सप्तमी है निमित्त अर्थ में, स्फटिक के लाल प्रतीत होने में निमित्त है जपाकुसुम। ऐसे अब अविभक्त आत्मा के विभक्त सा प्रतीत होने में निमित्त हैं विभक्त जो शरीर, ये सप्तमी निमित्त अर्थ में समझना। तो विभक्त भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम्, और वो जो ज्ञेय वस्तु है वह भूत भर्त्री हैं, स्थिति काल में स्थिति का हेतु है, और प्रलय काल में ग्रसिष्णु है, यानी जगत को अपने में प्रलीन करने वाले स्वभाव से युक्त है, और प्रभ विष्णु उत्पत्ति काल में उत्पादनशील है। ये विवर्त उपादान कारण है, ज्ञेय। उसे विवर्त उपादान कारण कहने से उसकी जो पहले असंगता बताई गई वो असंगता भी बाधित नहीं होगी। विवर्त उपादान कारण, विवर्त उपादान कारण वस्तुतः अपने स्वरूप में किसी प्रकार का विकार ग्रहण किए बिना ही विकारवान सा प्रतीत होता है। उपादान कारण रस्सी वस्तुतः विषैली या सुगंध से युक्त हुए बिना ही कारण है विषैले सर्प की प्रतीति का और सुगंधी माला का, भ्रांति में किसी को माला प्रतीत हो रही है तो। लेकिन तब भी उसमें विष या सुगंध नहीं है। ऐसे वो जो उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने के बाद स्थिति यानी सत्ता रूप विकार को धारण करने वाला और लय को यानी विनाश को, विनाश रूप विकार को प्राप्त होने वाला विकारी जगत है आकाश आदि। उन आकाश आदि जगत के विकारों से यह विकृत सा नहीं होगा, तब भी कारण है और उसमें कोई परिणाम आदि रूप विकार भी नहीं माना जाएगा। ये विवर्त उपादान कारण तो बताया जा रहा। तो भूत भर्त्री च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च, उपाधि रूप जो भूतेषु में बताए गए भूत हैं, कार्यकरण संघात हैं, उनकी उत्पत्ति स्थिति लय का ये कारण है। इसी प्रकार का इस श्लोक का अर्थ भगवान भाष्यकार प्रकट कर रहे हैं। अभिभक्तं च प्रतिदेहं योमवत तत् एकम्। कहते हैं शरीरों में भेद होने पर भी शरीर तो अनेक है और उन देशतः कालतः वस्तुतः परिचिन्न शरीरों में से प्रत्येक शरीर में यह अविभक्त है, एक ही स्थित है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, ये श्रुति ये बता रही है कि सभी शरीरों में स्वयं प्रकाश आत्मा एक है। हाँ, तो कैसा? तो योमवत, तो जैसे घट में, मठ में और पृथ्वी लोक पर और स्वर्ग में, पाताल में आकाश तत्व एक है, अवकाशात्मक वो अलग अलग नहीं है, ऐसे ही यह ब्रह्म भी आकाश के तरह एक है। और भूतेषु यानी सर्व प्राणीषु, तो प्राणी भिन्न भिन्न से होने के कारण वह भिन्न सा प्रतीत होता है। उपाधिगत भेद इसमें आरोपित होता है, स्फटिक की उपाधि जपा कुसुम की लालिमा जैसे स्फटिक में आरोपित होती है, वह भेद का आरोप बताया जा रहा है परिच्छिन्नता का। भूतेषु विभक्तम इवच स्थितम, यानी भूतों से अविद्यक संश्लेष होने से, भूतों के साथ यानी शरीरों के साथ संश्लिष्ट आत्मा अनेक सा प्रतीत होता है, उसमें भूत शब्दित शरीरगत भेद आरोपित हैं, मध्यस्थ हैं, ये कहा। और वो जो आरोपित भेद हैं परिच्छिन्नता है, उसका अपवाद अविभक्तम से कर दिया। भूतेषु विभक्तम इवच स्थितम से विभक्तता का यानी परिच्छिन्नता का आरोप हुआ, और अविभक्तम शब्द में जो नय है अ, वह प्रसज्ज प्रतिषेध अर्थ में है। प्रसज्ज प्रतिषेध अर्थ में होने से उसका अर्थ निकलता है अपवाद यानी अभाव। देहादि के संबंध से जो देश काल वस्तुतः परिच्छिन्नता प्रतीत हो रही है आत्मा में, वह परिच्छिन्नता वस्तुतः आत्मा में नहीं है। तो ये अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते के अनुसार पहले भूतेषु विभक्तम इवच स्थितम से अध्यारोप हुआ और अविभक्तम से अपवाद कर दिया, तो वो परिच्छिन्नता उसमें वास्तविक नहीं है, वस्तुतः अपरिच्छिन्न है। इस अभिप्राय से कहा कि अविभक्तंच प्रतिदेहम योमवत् तद एकम भूतेषु यानी प्राणी सर्व प्राणीषु विभक्तम इवच स्थितम का अर्थ है कि देहेषु एव का भूतेषु यानी प्राणियों में ही क्यों बताया, बाकी शरीर से अतिरिक्त स्थान पर भी तो है वो। तो कहते हैं देहे एव विभा देहेषु एव विभाव्यमानत्वात्, उसकी विभाव्यमानता यानी प्रतीति, विभाव्यमानत्वात् यानी प्राकट्य अभिव्यक्ति देहों में ही होती हैं सर्वत्र होने पर भी। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल और दर्पण आदि में मात्र होता है, सूर्य है शरीर आदि है, लेकिन तो उनमें एक शक्ति विशेष है जल और आपके दर्पण आदि में। ऐसे देह में अंतकरण है और अंतकरण में शक्ति है, ये वस्तु का अपना सामर्थ्य होता है। जैसे पृथ्वी तो कांच भी है, पृथ्वी आपका कोयला भी है, पत्थर भी है, मिट्टी भी है, लेकिन कांच में प्रतिबिंब ग्रहण करने की पारदर्शिता की शक्ति है, और कोयला आदि में पारदर्शिता की और प्रतिबिंब ग्रहण करने की शक्ति नहीं है। ऐसे अंतकरण भौतिक है, भौतिक होने पर भी अपने वस्तु सामर्थ्य अंतकरण का है कि अधिष्ठान भूत चेतन का आभास प्रतिबिंब अभिव्यक्ति संतकरण में होती है, बुद्धि में होती है। तो अधिष्ठान को अभिव्यक्त करने की शक्ति से संपन्न अंतकरण है, और वो अंतकरण गोलक है शरीर, अंतकरण का गोलक है शरीर, शरीर का एक भाग रह है, इसलिए देह में वो अभिव्यक्त होता है, विभाव्यमान होता है, उसकी अभिव्यक्ति होती है। किसकी? ज्ञेय की, वो सर्वत्र होने पर भी। इसलिए कहा कि भूतेषु यानि सर्व प्राणीषु विभक्तम इवच स्थितम, जिसमें वो विभाव्यमान है उसका धर्म इसमें आरोपित होता है। तो देह में विभाव्यमान है तो देह का परिच्छिन्नत्व रूप धर्म इसमें आरोपित होता है। ये यहां पर बताया। तो देहेषु एव विभाव्यमानत्वात् भूतभर्त्री च तज्ज्ञेयम्। भूतभर्त्री की उत्पत्ति बताते हैं भगवान भाष्यकार की भूतानि विभर्ति इति भूतभर्त्री, ऐसा अन्वय करिए। भूतानि विभर्ति इति भूतभर्त्री, तो प्राणी मात्र का जो स्थिति काल में भरण पोषण करता है का मतलब स्थिति का हेतु है भूतों के। तो भूत शब्दित जो जगत उनके स्थिति का हेतु, ये भूत भर्त्री शब्द से बताया गया स्थिति हेतुत्व। तज्ज्ञेयम् यानि भूत भर्त्री च स्थिति काले। और ग्रसिष्णु का अर्थ करते हैं प्रलय काले, ग्रसिष्णु यानि ग्रसनशीलम्, भक्षणशील है, स्थिति काल में खा लेता है सारे जगत को, जैसे निगल लेते हैं पानी के साथ या दूध के साथ टैबलेट को रोगी लोग, ऐसे ये सारे जगत को निगल लेता है एक क्षण में, एक क्षण भी नहीं लगता सारे जगत को निगल लेने में परमेश्वर को, लेकिन प्रलय काल आता है तब निगल लेता है, बीच में नहीं। तो ग्रस विष्णु और प्रभ विष्णु का अर्थ करते उत्पत्ति काले प्रभ विष्णु चे अने प्रभवनशीलम्। तो यथा रज्वादि ही सर्पादेहे मिथ्या कल्पितस्य, तो जैसे रज्वादि ये स्थिति लय और उत्पत्ति के कारण है, रज्वादि अधिष्ठानभूत पदार्थ ये आदि शब्द से सुक्तिकादि जो भी प्रातिभाषिक स्थान पर अधिष्ठान बनते हैं व्यावहारिक पदार्थ, उनको दृष्टांत के रूप से लेना, और सर्पादि कार्य के लिए दृष्टांत है। तो सर्प की अभिव्यक्ति, सर्प की स्थिति और सर्प के लय का कारण जैसे रस्सी है, ऐसे जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण वह अधिष्ठानभूत ब्रह्म है, विवर्त उपादान कारण है। इस प्रकार ये 16वें श्लोक की चर्चा संपन्न होती है। 17वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, ये 13वें श्लोक से लेकर के 16वें श्लोक तक चार श्लोकों में ज्ञेय के अस्तित्व का ज्ञापक अनेक लिंग समूह बताया, एक प्रकार से अनेक लिंगों का समूह, अनेक ज्ञापक बताए। अब मान लेते हैं कि ये सब ज्ञेय के अस्तित्व के ज्ञापक विद्यमान होने से ज्ञेय हैं, तो वह उपलब्ध भी होना चाहिए ना। देशतः अपरिछिन्न है, सर्वत्र है, तो जहाँ कहीं भी उसकी उपलब्धि हो जानी चाहिए। तो उपलब्धि क्यों नहीं होती? और नहीं होती है तब तो माना जाएगा कि वह अज्ञान के तरह है, तमह है, जड़ है। इस प्रकार का आक्षेप, जड़त्व का, तमस्त्व का आक्षेप किया जा रहा है ज्ञेय वस्तु में। उस आक्षेप का निराकरण करने के लिए 17वें श्लोक का पूर्वार्ध है। पहले आक्षेप बताते हैं, किंच सर्वत्र विद्यमानं सत न उपलभ्यते चेत ज्ञेयम् तमः तर्हि। तो कहते हैं यदि, चेत यानी यदि ज्ञेयम् सर्वत्र विद्यमानं सत, ज्ञेय सर्वत्र होता हुआ भी न उपलभ्यते, उपलब्ध नहीं हो रहा है, तब तो वह तमह है यानी अज्ञान अंधकार रूप है। तो अंधकार जैसे गृहित नहीं हो पाता ऐसा स्वयं यानी जड़ है सीधा। हाँ, तो क्या वो अज्ञान रूपी अंधकारात्मक है? अव्याकृत वस्तु ही है, हमारा प्रधान ही है, सांख्य कह सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, न का मतलब वो तमस स्वरूप नहीं है। तो पूछते हैं फिर उसका क्या स्वरूप है यदि तमस स्वरूप नहीं है? तो किम तरहि से पूछा गया, यदि आप न से कह रहे हो कि उसमें तमस्त्व नहीं है, तो तमस्त्व नहीं है तो क्या है? इस प्रकार यानी क्या है का मतलब उसका स्वरूप क्या है, किम शब्द से पूछा गया, किम स्वरूपम तरहि तज्ज्ञेयम्। तो बताया जा रहा है प्रज्ञान घन प्रत्येक आत्मा ब्रह्मे वाहमस्मि से बताया गया जो प्रज्ञान घनत्व है, स्वयं ज्योति ब्राह्मण में बताया गया जो ज्योतिष्ट्व है वो तदात्मक है ब्रह्म, ब्रह्म प्रज्ञान घन है, चिद घन है, इसे ज्योतिषामपि तद ज्योति से बताया जा रहा है। तमस्त्व नहीं है उसमें, जड़त्व नहीं है। तो 17वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, ज्योतिषामपि तद ज्योतिष तमस परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम् ज्ञानगम्यम् हृदि सर्वस्य विष्टितम्। तो तत् यानि ज्ञेयम्, तत् ज्योति में तत् शब्द है ना, ज्ञेय का परामर्शक है। ज्ञेयम् ज्योतिषाम् अपि ज्योतिहि, यहाँ दो ज्योति शब्द हैं, एक षष्ट्यंत है एक प्रथमांत है। तो षष्टी बहुवचनांत जो ज्योतिषाम पद है वह लोक में, ज्योति शब्द का अर्थ है ऐसे प्रकाशक, प्रकाशक। तो प्रकाशक के रूप में लोक में प्रसिद्ध जो पदार्थ हैं उनका परामर्शक है षष्ट्यंत ज्योति शब्द, ज्योतिषाम वाला। तो लोक में दीन में अवभाषक के रूप में प्रसिद्ध है आदित्य, रात में चंद्रमा, अग्नि, विद्युत और ये इंद्रिया, मन, शब्द, वाक, स्वयं ज्योति ब्राह्मण में जो जो ज्योतियाँ बताई हैं, किन ज्योति रयम पुरुषः से, तो ये आदित्य आदि ज्योतियाँ बताई हैं, वो सब लौकिक अवभाषक जो पदार्थ हैं, प्रकाशक पदार्थ हैं, वे आदित्यादि ज्योतिषाम इस षष्ट्यंत पद से ग्राह्य हैं। तो ज्योतिषाम यानि आदित्यादि नाम प्रकाशक त्वेन प्रसिद्धानाम, प्रकाशक के रूप से प्रसिद्ध जो आदित्यादि पदार्थ हैं वे जिससे प्रकाशन सामर्थ्य प्राप्त कर रहे हैं, उसे लेना है प्रथमांत ज्योतिष शब्द से। तो आदित्यादि को अब स्वयं आदित्यादि स्वयं प्रकाश नहीं है, आदित्यादि को भी किसी न किसी से प्रकाश मिल रहा है और फिर वो भास रहे हैं और उसे अपने प्रकाश्य वस्तुओं को प्रकाशित कर रहे हैं। आदित्यादि जगत को प्रकाशित कर रहे हैं तो जगत हुआ आदित्यादि का प्रकाश्य। तो आदित्यादि के प्रकाश्य जगत का जो प्रकाश आदित्य कर रहा है वह अपने ही सामर्थ्य से नहीं कर रहा, आदित्य को भी भासने का और जगत को भाषित करने का सामर्थ्य जिससे मिल रहा है। हाँ, आदित्य भी पर प्रकाश है, वो चेतन ज्योति से मिल रहा है। ये न ज्योतिषा इद्ध तपति सूर्य, ये न सूर्य ये न इद्ध ये न तेजसा सूर्य तपसी तपति इद्ध। ये एक श्रुति है, ये श्रुति कहती है ये न ज्योतिषा या तपसा है, हाँ तेजसा, तो तेजसा ये न तेजसा इद्धसन सूर्य तपति, तपति यानी प्रकाशते। तो सूर्य प्रकाश तपति यानी प्रकाशते, प्रकाशित हो रहा है और जगत को भी प्रकाशित कर रहा है, ये तपति शब्द से लेना। लेकिन कहते हैं कैसे प्रकाशित हो रहा है, कैसे तप रहा है, कहते ये न तपसा ये न तेजसा इद्धसन, तो जिस तेज से चेतन तेज से इद्ध यानि अभिव्यक्त हो करके ई इंधी दीप्तो प्रदीप्त हो करके, तो जिस चेतन तेज से प्रदीप्त हो करके यानि शक्ति पा करके शक्तिमान हो करके, जिस चेतन तेज से शक्ति पा करके आदित्य तपति यानि प्रकाशते और जगत प्रकाशयति, स्वयं भी भाषित हो रहा है और जगत को भी भाषित कर रहा है, जिस चेतन तेज से युद्ध हो करके यानि समर्थ हो करके शक्ति पा करके, वह तेज यहाँ पर ज्योति पदार्थ हैं, प्रथमांत ज्योति पदार्थ। तो येन सूर्य येन तेजसा तपति सूर्य इद्ध, जिस तेज से इद्ध यानी प्रकाशित होकर के सूर्य प्रकाशित होता है, वह ज्योति आदित्यादि ज्योतियों की भी ज्योति है, का अर्थ है आदित्यादि प्रकाशक तत्वों को प्रकाशन के सामर्थ्य से संपन्न करने वाली है। हाँ, वो ज्ञेय तत्व है, वो तत् वो कौन है, तो तत् है यानी ज्ञेय है। इसी ज्ञेय वस्तु से आदित्यादि चार्ज हो जाते हैं, बिजली से चार्ज हो जाती है मोबाइल की बैटरी और फिर व्यवहार करते हैं हम लोग उससे। ऐसे परमात्म रूपी तेज से आदित्यादि चार्ज हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं और फिर जगत को प्रकाशित करते हैं। तो वो जो चेतन है आदित्यादि को भी चार्ज करने वाला, वो ज्ञेय वस्तु है। उसे ज्योतिषाम अपि तद् ज्योति शब्द से कहा जा रहा है। वह तमह रूप नहीं है, वो तम से भी पर यानी अस्पृष्ट है। तमह है अज्ञान रूपी अंधकार, अव्यक्त पदार्थ, और उस अव्यक्त से भी पर यानी असंश्लिष्ट ये ज्ञेय वस्तु है। आदित्यादि को प्रकाशित करने वाला, वो आदित्यादि उसे प्रकाशित नहीं करते, लौकिक पदार्थों को प्रकाशित करने वाले प्रकाशक तत्व। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतो यमग्नि। तो ये अग्नि भी प्रकाशित नहीं कर पाता तो वो स्वयं प्रकाश है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्व तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ये श्रुति स्वयं प्रकाश चेतन ब्रह्म के स्वरूप से ही ये सारे प्रकाशित हो रहे हैं ये बता रही हैं। तो वो अज्ञान रूपी अंधकार से भी पर है, यानी असंश्लिष्ट है। अज्ञान के साथ उसका वस्तुतः कोई संसर्ग नहीं है, असंग है ना। अव्यक्तात् पुरुषः पर श्रुति कहती है, ये तमह पदार्थ है अव्यक्त और उससे भी पर है, असंश्लिष्ट है। इस प्रकार यहाँ तक अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते से लेकर के वो तमसः परम उच्यते यहाँ तक के ग्रंथ तक ज्ञेय वस्तु का निरूपण हुआ। 12वें श्लोक के उत्तरार्ध से लेकर के 17वें श्लोक के पूर्वार्ध तक 5 श्लोकों में। अब उपसंहार किया जा रहा है आपकी अभी तक अमान्तर 3 प्रकरण हुए हैं इस अध्याय में, उनमें से 2 प्रकरणों का उपसंहार किया जा रहा है। 1 प्रकरण का उपसंहार तो पहले ही हुआ था, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च से लेकर के संघातश्चेतना धृति तक क्षेत्र का प्रकरण था, उसका उपसंहार हुआ। इति क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरितम, उससे वो एक अवांतर प्रकरण समाप्त हुआ। तो 7वें श्लोक से ज्ञान के साधनों का एक प्रकरण प्रारंभ हुआ, अमानित्वम अदम्भित्वम से लेकर के तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक, और उसका भी एक उपसंहार कर दिया था। इति ज्ञानम ये इति ज्ञानम करके वो आया था ना, क्या है एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, अज्ञानम यद अतो अन्यथा। ये जो एक अवांतर प्रकरण ज्ञान साधनों का पूरा हुआ, ज्ञान के साधन होने से उनको ज्ञान कहा गया, और तीसरा अवांतर प्रकरण प्रारंभ हुआ ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि से, वो जा करके ज्ञेय का प्रवचन हुआ तमसः परमुच्यते तक। अब ये ज्ञान करके जो बताया गया था और ज्ञेय करके जो बताया गया, इसका प्रकरण यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। ज्ञेय के प्रकरण का उपसंहार, साथ में ज्ञान का भी उपसंहार। अर्जुन ने अमानित्वादि ज्ञान के साधन होने से ज्ञान के रूप में उनको भी सुना, 20 को, और अनादिमत परम ब्रह्म से लेकर के तमसः परम उच्यते यहाँ तक ज्ञेय वस्तु को भी सुना। लेकिन अर्जुन देख रहा है कि यह ज्ञेय वस्तु बड़ी दुर्विज्ञ है, तो दुर्विज्ञ और इस दुर्विज्ञेय वस्तु के साधन जानने के जो अमानित्वादी हैं, बताने में और सुनने में तो सरल है लेकिन जीवन में उतारना इनको बड़ा कठिन है अमानित्वादी को। तो इन अमानित्वादी की और ये जो ज्ञेय वस्तु की दुर्विज्ञता और अमानित्वादी का दुस्संपादत्व देख करके अर्जुन थोड़ा अवसादग्रस्त सा प्रतीत हो रहा है भगवान को। है तो बड़ी अच्छी वस्तु, ज्ञेय को जानने से फल भी बड़ा मधुर बताया, यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, लेकिन ये जो मोक्ष रूपी फल है निरति से आनंद, उसका साधन ज्ञेय का अनुभव है, साक्षात्कार है, वो साक्षात्कार अपने से बहुत दूर देख रहा है अर्जुन, कठिन देख रहा है, दुष्प्राप्त प्रतीत हो रहा है, इसलिए मन में थोड़ा अवसाद सा है, शिथिलता सी है। ये भगवान ने देखा और भगवान अर्जुन के अवसाद को दूर करने के लिए इन प्रकरणों का उपसंहार करते हुए कह रहे हैं ये दुष्प्राप नहीं है, तुम्हारे और प्राणी मात्र के बुद्धि में ही अवस्थित है ये सब के सब, अमानित्वादि भी और ज्ञेय वस्तु भी। इसे उत्तरार्ध में कह रहे हैं ज्ञानम यानी अमानित्वम अदम्भित्वम से लेकर के तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक बताए गए ज्ञान के साधन, ज्ञान शब्द से लेना, ये सब के सब प्राणी मात्र के हृदय में, हृदय शब्द से बुद्धि को लेना, हृदयस्थ बुद्धि में विष्ठितम यानी विशेषेण स्थितम, विष्ठितम विशेष रूप से अवस्थित है अमानित्वादि, और एक दो के नहीं सभी के बुद्धि में है। स्वभावतः सबकी बुद्धि ऐसी ही है, अमानित्वादि से संपन्न नहीं है। ये मानित्वादि आगंतुक हैं, अमानित्वादि स्वाभाविक है। ये आगंतुक जो हैं मेहमान, उनको महत्व दे दे करके इतना ये बना दिया कि वो गृह स्वामी प्रतीत हो रहे हैं, और जो वास्तविक वहाँ रहने वाले हैं वो ना के बराबर हो गए। भगवान कह रहे हैं कि सर्वस्य हृदि ज्ञानम विष्ठितम विशेषेण अवस्थितम, तो प्राणी मात्र की बुद्धि में स्वभावत ही ज्ञान शब्दित अमानित्वादि अवस्थित है। हाँ, ष्ठा गति निवृत्तो उससे विष्टितम बना है अक्त प्रत्यय होकर के, तो सबके हृदय में है, सबकी बुद्धि में है, लेकिन सब ने क्या कर दिया, आगंतुकों को चाबी सौंप दी, फिर वो जैसे हैं ऐसे अपना ये कर रहे हैं, दबाते जा रहे हैं गृह स्वामी को। बुद्धि रूपी घर तो अमानित्वादि का है, कब्जा कर लिया उनसे विपरीतों ने, मानित्वादि ने, तो आत्मश्लाघादि ही प्रबल हो गए, उन्हीं का साम्राज्य बुद्धि में छा गया सबके, इसलिए दुष्प्राप लग रहा है, दुर्विज्ञेय लग रहा है, ज्ञेय ब्रह्म अपना स्वरूप होता हो अभी। कम से कम सुख दुख आदि को जानने के लिए तो सुखाकार वृत्ति दुखाकार वृत्ति की आवश्यकता है साक्षी को, लेकिन अपने आप को प्रकाशित करने के लिए तो कोई जरूरत नहीं है किसी की भी। सुखाकार वृत्ति हीन साक्षी से सुख भी भाषित नहीं होता, सुखाकार वृत्ति उपहित साक्षी से सुख प्रतीत होता है, भासता है, दुखाकार वृत्ति उपहित साक्षी से अवभास्य है दुख, और साक्षी किसी भी उपाधि की अपेक्षा किए बिना स्वतः भास रहा है, वो साक्षी तो हम हैं। हाँ, तो वो इसलिए उसका अनुभव करने के लिए किसी की जरूरत ही नहीं है, वो तो स्वयं ही भास रहा है, लेकिन स्वयं भासमान जो स्वरूप है हमारा, वहाँ से हमने अपनी बुद्धि को दूर कर दिया, उसके ओर से बुद्धि का मुख मोड़ लिया, बहिर्मुख हो गया। परांच खानी व्यतरिणी स्वयं तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, और वही आत्माभिमुख बुद्धि हो जाए। आत्माभिमुख होने का अर्थ है कि उसे जो अनात्मा रूपी न होता हुआ भी असत पदार्थ है उनका जो ग्रह है यानी प्रतीति है वह हटानी है, वो हट जाए। आगंतुकों को कहना है कि अब आप जाइए यहाँ से, हमारा मकान खाली करिए, तो मानित्वादी जैसे ही मकान खाली कर लेंगे तो वो बुद्धि जो है शुद्ध ही है। बुद्धि को तो फिर वो बुद्धि चेतन से अलग है ही नहीं। चित्तम चिदिति जानीयात तकार रहितम यदा, ये चित्त जो है चिद ही है लेकिन तकार से रहित हो जाए। तकार क्या है? तकारो विषयाध्यास, तकार है विषयों की प्रतीति, विषय है अनात्मा युष्मत् प्रत्यय गोचर, उसकी प्रतीति बुद्धि में ये है तकार, उससे रहित बुद्धि हो जाए तो चित है। चित है का मतलब चित तो ब्रह्म है, चिदानंद रूप शिवहम शिवहम, तो वो ज्योतिषामपि तज्ज्योति है चित तो, और तदाकार ही बुद्धि है स्वभावतः। ये आगंतुक जो तकार है विषयाध्यास है वो मिट जाए तो उसके लिए फिर दुर्विज्ञ नहीं है, दुष्प्राप्त नहीं है। इसलिए कहा कि रिधि सर्वस्य विष्ठितम ज्ञानम, तो जैसे ज्ञान सबके बुद्धि में विशेष रूप से अवस्थित है ऐसे ज्ञेय भी और ज्ञानगम्य भी। ज्ञेय और ज्ञानगम्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे।